Чи про долю бідолахи Бранко, я намагався бути обережним. Нарешті, десь за 4 години болісного пересування, я зміг дістатися до Лонжерона. Радість від завершення шляху стримувало відчуття, що скафандр усе менше і менше підлаштовувався під мої рухи. Я прогнав тест сервомоторів. Все, як і раніше, працювало у межах норми. Отже, справа не в них. Перевірив нейросистему скафандра. Все теж було у порядку. Отже, лишався тільки він. Модуль волі. Що із цим робити, я не знав. І ще на початку шляху я розумів. Модуль погано підігнаний під мене. Але жодних очевидних причин подальшого погіршення я не бачив. Якщо на те пішло, то скафандр навпаки мав поступово пристосовуватися до звичок нового господаря. Але менше з тим. Займуся цим, коли опинюся знову всередині. Поки що, за моїми підрахунками, зниження реакції була не настільки велика, аби це могло завадити мені закінчити огляд і повернутися. Я глянув на годинник і зрозумів, що часу лишається небагато. Треба було поспішати. Одне тепер я знав точно. Якщо Бранко тоді й дістався до цієї частини корабля, то він не вважав за необхідне робити тут отвори і встановлювати сенсори. Колись тут були стаціонарні сенсори, але з часом вони вийшли з ладу, і отворилася одна із декількох величезних сліпих зон на панелі самоконтролю корабля. Я огледівся навколо і не побачив встановлених Бранко-сенсорів. Але він ішов сюди з ними. Де ж він їх дів? Та за якусь мить я відкинув геть ці питання і взявся до роботи. Спершу перевірив надійність кріплення страхування, а далі, долаючи запеклий опір скафандра, просвердлив отвори у корпусі, після чого встановив принесені мною сенсори. Вони не лише вимірювали цілісність корпусу у тому місці, де були, але й взаємодіяли між собою, дозволяючи виявити непомітні пошкодження у внутрішньому шарі обшивки. Один по одному сенсори налаштувалися і відправили дані на дисплей мого шолома. Перші кілька показників були обнадійливими, та я не став робити поспішних висновків. Якщо поблизу є якесь слабке місце, я скоро про це дізнаюся. Я стікав потом у скафандрі. Адже для будь-якого, навіть найпростішого руху, мені доводилося докладати неабияких зусиль. Що ж, мабуть, я був аж надто самовпевнений, коли думав, що зможу здолати цей шлях та виконати роботу у неналаштованому скафандрі. Та я відігнав від себе похмурі думки. Якщо я застрягну тут, мене зможуть врятувати. Адже моє місцезнаходження відоме. Щоправда, для рятувальної місії комусь із ультранавтів доведеться вийти сюди, а капітан Луарка навряд чи буде цим задоволена. Нарешті відзвітував останній встановлений мною сенсор. Практично всі показники світилися зеленим, тільки один натякав на ослаблення корпусу. Втім, і воно було у цілком допустимих межах. Щоб не сталося із ферментарою Леді на шляху до пункту призначення, цей двигун точно не відпаде. Отже, я зробив те, для чого прибув. Можна було доповідати. Доповідь ремонтника. Цілісність корпусу у нормі, капітане. Ти впевнений? Як завжди, сигнал був настільки слабким, що здавалося, ніби капітан Луарка перебуває за декілька світлових років від мене. Її голос раз по раз тонув у завиванні перешкод. До Тіфона все точно протримається. Можливо, іще декілька рейсів переживе. Тому, гадаю, екіпаж можна відправляти до Кріосну. Зволікати немає сенсу. А ось це буду вирішувати я, відрубала капітан, вказавши мені на моє місце у ієрархії корабля. Та за мить її голос пом'якшав, і вона додала: «Ти добре попрацював, Раулю. Бранко був би втішений». Втішений. Не задоволений, не гордий, а лише втішений. Хоча, з іншого боку, я чудово розумів, що вона сказала правду. «Повертайся, Раулю. Чим швидше я всіх вас вкладу, тим спокійніше мені буде». «Уже повертаюсь», – сказав я, намагаючись не думати про це непросте завдання. Окинувши результат своєї праці в останнє поглядом, я знову перевірив показники сенсорів і зійшов з виступу, на якому стояв. Точніше, я спробував зійти. Я залишався на місці, хоча фал мав уже намотуватися, мав допомагати мені піднятися. А отже, справа була не у фалі. Піднятися наверх мені не давав скафандр. Кожного разу, коли я намагався почати рух, здавалося, ніби я перебуваю всередині монолітної сталевої труни. Це було погано. Це було навіть гірше, ніж погано. Я ніби був живим мозком у паралізованому металевому тілі. «Капітан Луарко», – сказав я, – «я маю проблему. Схоже, цей скафандр…» Та якесь відчуття підказало мені, що я говорю із байдужою порожнечею. Я замовк і став чекати відповіді. Але її не було. Луарка мене не чула. І от цієї миті я перелякався по-справжньому. Скафандр не просто завмер, застиг на мені. Ні, він зробив мене німим, чи то пак глухонімим, обірвавши всі зв'язки із екіпажем. Я запанікував. А тоді сяйнула думка. А що, коли так само відбулося і з Бранко? Можливо, мені здалося, що він спокійно працював і звів очі лише за мить до того, як із космоса в нього увігнався той уламок. А що, коли я помиляюсь? А що, коли Бранко завмер у цій позі іще декілька годин до того? Скафандр просто завмер і не дав йому рухатися. І той уламок. Чому мені здалося, ніби Бранко дивився у бік, звідки прилетів шматок металу? Людина не може передбачити появу уламка. А що, коли цей уламок заздалегідь побачив чи навіть спровокував скафандр, бажаючи вбити свого господаря? Декілька хвилин липкий страх тримав мене у своїх обіймах, а тоді я змусив себе заспокоїтися. «Ні», – сказав я собі, – «все було не так. Цей скафандр належав Бранко майже весь час його служби у космосі. Бранко із любов'ю розмальовував його. Так, дійсно, модуль волі псує мені життя, але тільки тому, що він дуже тонко і віртуозно налаштований на попереднього господаря. Скафандр не винен», – казав я собі. «Він не вбивав Бранко, і він не намагається вбити мене». Не знаю, скільки часу минуло, перш аніж я здогадався рухатися не вгору, а вбік. Виявилося, що справа пішла. Ні, я не хочу сказати, що скафандр несподівано вирішив припинити боротьбу зі мною. Ні, він все ще затримувався із реакцією, був дуже неповоротким, але, як мінімум, я виявив шлях найменшого опору. Можливо, нарешті запустився адаптивний процес. Для того, аби краще, як то кажуть, зжитися із скафандром, я рушив у той бік, куди він рухатися дозволяв. Але навіть пройшовши кілька десятків кроків, я, як і раніше, не міг піднятися вгору. Скафандр не заперечував, аби я рухався в одному напрямку, але не давав мені рухатися в інших. Напевно, саме тоді у мене в голові майнуло розуміння ситуації. Якщо чинити опір скафандру, намагатися рухатися до шлюзу, я не досягну нічого. Він буде блокувати будь-які мої намагання. А отже, лишається тільки два варіанти. Чекати на місці, доки мене врятують. Або ж рухатися туди, куди дозволяє скафандр. По суті, іти туди, куди він мене веде. І я так і зробив. Я послабив свою волю і дозволив йому керувати моїм рухом. Тоді і з'ясувалося, що якщо рухатися не вбік, а вниз, то він відгукається іще краще. Ну що ж, я йшов туди, куди хотів він, але робив це із великою обережністю. Відійшов доволі далеко від двигуна. Але скафандр хотів, аби я йшов далі, аж доки не дістануся до того місця, де корпус досягав своєї найбільшої ширини і знову починав звужуватися, і звідки до заокруглення хвоста лишалося всього декілька сотень кроків. Одна справа – спускатися дуже крутою стіною, і зовсім інша – стіною, яка відхиляється від вертикалі у протилежному напрямку. Досить лише один раз послизнутися, неправильно розрахувати рух, і ця стіна майне перед моїми очима і повільно попливе геть, а корабель виявиться далеко-далеко. «А може, тільки цього йому і треба?» – подумав я про скафандр. «Може, він хоче привести мене на самий край корабля і змусити зробити крок у порожнечу?» «Цікаво. Чи здатен скафандр на прихильність? Таку прихильність, аби смерть власника викликала у нього божевілля?» Та однак, як виявилося, він не збожеволів. Я зрозумів це, коли побачив, що корпус несподівано почав загинатися всередину, утворюючи круглий кратер. «Напевно, в наш корабель щось влучило». Вирва була метрів 10 у діаметрі. В масштабах 4-кілометрового корабля доволі крихітна. В глибину навіть менше, ніж в ширину. Коли я опинився на краю вирви, змушений був зазирнути у неї, підкоряючись скафандру, не маючи, однак, ні найменшого уявлення, що я там побачу. В голові роїлися думки. Для чого скафандр мене сюди привів? Адже ця частина найменш вразлива у корабля. Це єдине місце, де пошкодження не викликало б серйозних наслідків. Тут розташовувались нежитлові рівні, так що навіть за розгерметизації цієї частини жоден із членів екіпажу не постраждав би. А потім мій погляд вперся у середину кратера, і я все зрозумів. Там, всередині вирви у металі нашого корабля, щось блищало. Маленька штукенція, яка вилискувала сріблом, абсолютно нешкідлива на вигляд. Але зі своєї серцевини вона уже випустила тонкі сріблясті вусики, які обмацували корпус корабля, перш ніж зануритися в нього. Мені не треба було пояснювати, що це таке. На власні очі мені доводилося спостерігати це. Щоправда, не вживу, а у передачах із Єлоустоуна. Це була плавляча чума. Маленька, крихітна частинка потрапила на поверхню корабля, міцно облаштувалася і почала зростати. Цілком можливо, що часточка цієї хвороби могла потрапити на поверхню корабля у мить нашого старту з колонії. Адже відразу після виявлення спалаху хвороби панувала неабияка паніка. Кораблі, зорильоти, транспортники поспіхом залишали систему. Стартуючи, деякі із них стикалися, вдарялися. Нам здавалося, що ми вибралися чистими. Однак виявилося, що це не так. Іще до того, як наші двигуни розвинули достатню швидкість, аби відірватися від планети, одна спора плавлячої чуми прикріпилася до ферментер-леді. Якщо її залишити у спокої, вона перетворить усю масу корабля у щось неймовірне. Ми знали це, оскільки уже отримали повідомлення про те, що відбулося з одним іншим надсвітовим транспортом. І постраждав би не лише корабель. Чума не робить різниці між машинами та людьми. Вона до всього ставиться бездоганно неупереджено. Будь-яке зерно годиться для жорнів її млина. Вразливі ми всі. Від мене, насиченого наномедами кров'ю, і аж до капітана Луарки із її пластмасовою маскою та металевими пальцями. На наше щастя, Бранко встиг відшукати уражене місце. Я зрозумів це із першого погляду. Ось де ділися сенсори. Він встановив їх тут, по периметру тієї вирви. Справитися із чумою відразу не вдалося б. Я так розумію, що він збирався визначити швидкість, із якою вона атакує корабель, а потім повернутися назад за високоенергетичною зброєю і знищити спору. Але на зворотньому шляху у нього влучив уламок. Наш зорельот, звісно ж, вцілів. Щойно скафандр показав мені загрозу, він припинив боротьбу. Я відновив підйом і був уже на півдорозі до шлюзу, коли відновився зв'язок. Доповідаючи про знахідку капітану, я дуже ретельно добирав слова. Пізніше, коли інфекцію ліквідували і переконалися, що на кормі немає інших заражених спорами місць, капітан Луарка відвела мене вбік. Раулю, ти сказав, ми виявили спору. А так, дійсно? Саме так, кивнула вона. Коли ти викликав корабель, ти промовив, ми дещо виявили. Немов вас там було двоє. Ну, я зрештою вирішив відповісти чесно. Просто до того зараженого місця мене привів Бранко. Я очікував, що вона перепитає, буде вимагати пояснень, але натомість її пластикова маска, розуміючи, кивнула, ніби я сказав цілком достатньо. Зрозуміло. Модуль волі, сказала вона. Тоді я її не зрозумів. І, якщо відверто, не розумію і тепер. Ну, подумайте самі. Блок модуля волі мав зберігти у собі тільки зовнішню модель поведінки Бранко, її прогностичну симуляцію, здатну передбачати виключно фізичні рухи. Модуль не міг самостійно відтворити особистість Бранко із таким ступенем деталізації, аби дізнатися, що у того залишилася незавершена справа, завдання, від якого залежить життя всього корабля. Чи все ж таки він міг це зробити? Він чинив мені опір, сказав я, перебираючи у пам'яті те, що відбулося. А тепер, знаєте, не чинить. Я іще раз виходив назовні і відчув, що скафандром користуватися стало легше. Лишилося чекати недовго. Він дуже швидко навчається. Не було потреби додавати, що сам факт використання мною скафандра стирає усі сліди Бранко, якщо вони й лишалися у модулі волі. «Він добре нам служив», – сказала капітан Луарка. «До самого кінця. І ми не забудемо його». «Бранко?» «Так». «А як же скафандр?» – запитав я. «Скафандр – це корабель», – тихо відповіла вона, немов розмовляла сама з собою. «Просто корабель». Напевно, вона була права. Але згодом, коли я впевненіше став тримати пензлик, я намалював мініатюру, останню добру справу, яку зробив Бранко для ферментер-леді. Малюнок доволі простий. Бранко стоїть на корпусі корабля і дивиться у величезну вирбу, в якій оселилася спора. Картинка, звісно ж, не дотягує до рівня малюнки у Бранко. Але мені дуже хочеться думати, що він вибачив би мені такий невисокий художній рівень. Аластер Рейнольдс. Костюм мавпи. Інша назва – скафандр. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це надзвичайне фантастичне оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Buy Me a Coffee, Donatello чи Patreon у описі до відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!